22. Gościem festiwalowego wydania audycji Mało Obiektywnie będzie Leszek Możdżer. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 26 maja, minęła 21. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Wyciekają fragmenty rozmów byłych urzędników Zbigniewa Ziobry w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Tragedia na jeziorze Śniardwy, zginął żeglarz porażony prądem. To pierwsze takie spotkanie od 5 lat premierów Chin i Japonii oraz prezydenta Korei Południowej. Urzędnicy resortu sprawiedliwości kierowanego przez Zbigniewa Ziobrę ustalali między sobą zeznania w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Tak wynika z nowych taśm nagranych przez Tomasza Mraza, które opublikował portal TVN24. Nagrania pochodzą z dwóch spotkań Tomasza Mraza, byłego szefa Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, z również byłym wiceministrem Marcinem Romanowskim. Biorą w nim też udział Urszula D. i Karolina K., które obecnie przebywają w areszcie w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Oba spotkania odbyły się już w czasie, gdy specjalny zespół prokuratorów badał nieprawidłowości w funduszu. Podczas pierwszego z nich uczestnicy odpowiadają na pytania wymyślonej przez siebie komisji śledczej. Podczas drugiego Marcin Romanowski przygotowuje się do zeznań przed Najwyższą Izbą Kontroli. Byli podwładni instruują Romanowskiego, co i jak mówić, czego nie pamiętać i jak odwracać kota ogonem, czytamy. Pod koniec stycznia prokurator generalny Adam Bodnar otworzył zespół śledczy w Prokuraturze Krajowej do zbadania prawidłowości zarządzania i wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości, powołanego do zapewnienia natychmiastowej i bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Policja i prokurator ustalają okoliczności wypadku na jeziorze Śniardwy. Zginął tam żeglarz porażony prądem. Do tragedii doszło w okolicach portu w Niedźwiedzim Rogu. Żaglówka zahaczyła rozłożonym masztem o linię energetyczną, mówi nadkomisarz Anna Szypczyńska z policji w Piszu. Żaglówką płynęła trzyosobowa rodzina. Mężczyzna w wieku 67 lat porażony został prądem, wpadł do wody. Jego żona została także porażona prądem, doznała poparzeń i trafiła do szpitala. Na pokładzie był też ich 16-letni wnuk, ale nic poważnego mu się nie stało. Na pomoc żeglarzom ruszył 45-letni świadek zdarzenia. Ten też został porażony prądem, gdy najprawdopodobniej dotknął elementu żaglówki i w ciężkim stanie trafił do szpitala. Po raz ostatni do spotkania w takim formacie doszło 5 lat temu. Za kilka godzin w Seulu odbędzie się szczyt trójstronny z udziałem premierów Chin i Japonii oraz prezydenta Korei Południowej, a więcej w relacji naszego azjatyckiego korespondenta. Główne tematy poniedziałkowych rozmów to współpraca gospodarcza oraz kwestie związane z bezpieczeństwem regionu. W niedzielę w Seulu doszło do rozmów dwustronnych, m.in. szefów rządów Japonii i Chin. Po spotkaniu premier Japonii Fumio Kishida stwierdził, że w rozmowie ze swoim chińskim odpowiednikiem, premierem Li Qiangiem, poruszył temat bezpieczeństwa w cieśninie tajwańskiej. To właśnie tam w ostatnich dniach doszło do chińskich manewrów, które były pokazem siły w związku z zaprzysiężeniem na wyspie nowego prezydenta. Prezydent Korei Południowej, Yoon Suk-yeol, podczas spotkania z chińskim premierem zwrócił uwagę na znaczenie współpracy gospodarczej obu krajów, a także potrzebę koordynacji na szczeblu politycznym w kwestii stawiania czoła najważniejszym wyzwaniom dla bezpieczeństwa na świecie. W tym kontekście rozmawiano m.in. o wojnie na Ukrainie, a także konflikcie Hamasu z Izraelem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Kuala Lumpur. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej alarmuje, że w ogarniętym wojną domową Sudanie trwa kryzys humanitarny na wielką skalę i dochodzi do zbrodni przeciwko ludności cywilnej. Fundacja prowadzi w Sudanie Południowym ośrodek dożywiania dzieci. Obecni na miejscu Polacy ostrzegają, że jeżeli świat nie podejmie zdecydowanych działań, to obecny kryzys po drugiej stronie granicy zamieni się w katastrofę humanitarną. W Sudanie trwają zbrodnie przeciwko cywilom, a miliony jego mieszkańców zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów. Kraj pogrążony jest w anarchii, mówi Wojciech Wilk, dyrektor Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Ten kraj praktycznie się rozpadł. Są potężne wysiedlenia ludności. Przestała działać gospodarka, szpitale nie działają, szkolnictwo nie działa. Wojciech Wilk dodaje, że dalsze ignorowanie przez świat kryzysu w Sudanie może skończyć się katastrofą humanitarną. Afryka widziała już zignorowane wojny domowe, które doprowadziły do absolutnie katastrofalnych przypadków. Sudan w przeszłości był miejscem licznych konfliktów na tle etnicznym, religijnym oraz konfliktów o surowce naturalne. Tylko w drugiej połowie XX wieku wojny w tej części świata pochłonęły życie ponad 2 milionów osób. Przemysław Lis, Polskie Radio. Wojna domowa w Sudanie jest walką o władzę pomiędzy wojskami rządowymi a paramilitarnymi siłami szybkiego wsparcia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Na początek szybki raport z finału hokejowego mundialu. Gospodarze turnieju Czesi grają ze Szwajcarami po pierwszej tercji bez bramek. Wcześniej obrońcy tytułu Kanadyjczycy przegrali ze Szwecją 2-3 i to Szwedzi zdobyli brązowe medale. Wiedzieliśmy to wcześniej, ale dziś już oficjalnie. Do piłkarskiej ekstraklasy awansowała Lechia Gdańsk, a w ostatniej kolejce bezpośredni awans wywalczył GKS Katowice. O jeszcze jedno miejsce w repesażach zagrają Arka Gdynia, Motor Lublin, Górnik Łęczna i Odra Opole. Spadają Resowia, Podbeskidzie i Zagłębie. A na Wyspach po roku przerwy powrót Southampton do Premier League. W barażu Jan Bednarek i spółka pokonali Leeds 1-0. A teraz 107. edycja Giro d'Italia. W klasyfikacji generalnej wygrał Tadej Pogacar. Genialny Słoweniec w kluczowych etapach rozprowadzany przez Rafała Majkę. Ostatni etap w Rzymie wygrał Belg Team Merlier. Na 6. miejscu finiszował debiutujący w Wielkim Turze Stanisław Aniołkowski. Wcześniej sprinterskie etapy kończył na 2., 5. i 8. miejscu. O postawie Polaka w zespole Cofidis mówi trener Wacław Skarul. Staszek Aniołkowski wyrastał naprawdę na świetnego sprintera, potrzebował trochę czasu, żeby dojrzeć. Zostawia już na tym wyścigu wielkich sprinterów, za jego plecami finiszowali Bauhaus, Gaviria, Caleb Ewan, a on przecież nie miał wielkiego wsparcia w swoich kolegach z Cofidisu. Dlatego myślę, że to drugie miejsce tuż za Milanem na jednym z etapów i kilkakrotne miejsce wysokie pierwsze dziesiątce na pewno go uskrzydlią. Warto przypomnieć, że Wacław Skarol, mówiący te słowa, był trenerem m.in. Joachima Kalubczoka. Grat medali polskich kajakarzy na Malcie, oczywiście chodzi o tor w Poznaniu. Złoto dla Wiktora Głazunowa w C1, srebrne medale wywalczyli na 200 metrów Kanadyjkarka Dorota Borowska i kajakarz Jakub Stepun. Brązowe dla Anny Puławskiej w K1 na 500, Kanadyjkarza Łukasza Witkowskiego na 1000 oraz Kacpra Sieradzana i Adriana Kłosa w rywalizacji dwójek kanadyjkowych na 1000 metrów. Z kolei w wioślarskim Pucharze Świata w Lucernie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Fabian Barański zajęli miejsce drugie. To jedna z dwóch osad z Polski posiadających kwalifikację olimpijską do Paryża. I jeszcze krótko o sportach motorowych. Przed własną publicznością Grand Prix Monte Carlo wygrał Charles Leclerc z Ferrari. Ścigali się też dziś motocykliści na torach żużlowych w ramach 6. kolejki Ekstraligi. Sparta Wrocław pokonała Stal Gorzów Wielkopolski 56-34. Jeżdżą we Wrocławiu. Sparta podejmuje Apatora, jest 47-42 i mecz w tej chwili się zakończył, a więc to już oficjalny wynik. Miejscami, szczególnie na północy kraju, mogą nadal występować gwałtowne burze i ulewne deszcze. Poza tym sytuacja ma się stabilizować. Temperatura minimalna od 9 stopni na Podkarpaciu do 17 na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, podczas burz porywisty. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Krzysztof Zalewski, Z głowy. Daria ze Śląska i Małpa, Skacz ze mną na bombę. Bad Bad Not Good, Sunday Afternoon Dream. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz, Barbara. Media Ekspert! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Android TV Panasonic 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999,99 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej masz.

Łokciem walę w ziemię, a nogami w dół. Bola, no nola, bruskowa gola. A, rytm rock'n'rolla. Znów siedzę w barze, nieco zziajany, trochę spocony i podrapany. Pola Monola plus Coca-Cola. Gwiżdże mi w płucach rytm rock'n'rolla. Wreszcie muzyka nagle się urywa, ależ to chwila piękna i szczęśliwa. Lecz co tu słyszę, znów ktoś przerywa ciszę. W stylu New Wave San Francisco zaczynamy w białe te disco. Pola, Monola, plus Coca-Cola. Wracam na parkiet, a ze mną Jola. Sam H. W każdą niedzielę tuż po godzinie 21. Mam nadzieję, że Państwo już się do tego przyzwyczaili. Zaskakujący początek? No może trochę. Joanna Halszka-Sokołowska, Maja Laura Jaryczewska, Kamila Drabek, Grzegorz Tarwit, Igor Wiśniewski, Jan Pieniążek i Dominik Strycharski, czyli Akademia Pana Korzyńskiego. Fragment koncertu, który odbył się w naszym radiowym studiu imienia Witolda Lutosławskiego 12 września ubiegłego roku. Później zespół zagrał bodaj dwa koncerty, szykuje się na więcej, ale o tym wszystkim dziś opowie nam po godzinie 22. Dominik Strycharski, który zapowiedział się z wizytą. Porozmawiamy i o Akademii Pana Korzyńskiego, ale przede wszystkim porozmawiamy także o nowej płycie tego artysty, płycie duetowej nagranej z Grzegorzem Tarwidem. Album pojawił się dosłownie kilka dni temu i na pewno będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób dziś można improwizować na fletach prostych, jak można flety łączyć z elektroniką. w jaki sposób do tego jeszcze dołącza się fortepian i tak dalej, ponieważ nowa płyta Dominika Stycharskiego i Grzegorza Tarwida to potężna dawka muzyki improwizowanej sesji, które artyści odbyli i w którymś momencie zdecydowali się, że czas najwyższy opublikować je także na płycie zatytułowanej Apogeum. To wszystko po godzinie 22, a ponieważ Dominik wcielił się we Franka Kimono, no to rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie, ale to nie jest ostatnie słowo, jeśli chodzi o Korzyńskiego. Po 22 jeszcze jedna niespodzianka. A poza tym, jak w każdą niedzielę, różności, nie tylko my jesteśmy miłośnikami Andrzeja Korzyńskiego, ale także Andy Wattle, który regularnie w swojej wytwórni Finders Keepers wydaje muzykę polskiego kompozytora. My sięgamy jednak po jego działalność tak zwaną remikserską i oto jeden z moich ulubionych utworów zespołu Broadcast Book Lovers właśnie w wersji Andy'ego Wattle'a. Thank you. Book Lovers w specjalnej wersji Andiego Votella, zespół Broadcast. Trish Kinnan nie żyje od roku 2011, ale wciąż pojawiają się nagrania i to jest w jakiś sposób budujące. Nagrania demo, takie, które do tej pory nigdy jeszcze nie były publikowane. Już pojawiła się kolejna seria takich nagrań w czerwcu, czy też na początku lutego. Kolejne, a zatem te archiwa dźwiękowe zespołu Broadcast są, myślę, że olbrzymie. Zespół regularnie nagrywał, posiłkował się także dźwiękami pochodzącymi z biblioteki BBC. W związku z tym tych nagrań jest sporo. To oczywiście oficjalne nagranie, które zabrzmiało przed momentem, ale zapowiadam, że co jakiś czas będziemy powracać do zespołu Broadcast i właśnie do tych ciągle wznawianych nowych nagrań, czy też tych, które pojawiają się po raz pierwszy, ponieważ kilka lat temu również pojawiła się seria nagrań i sesji radiowych tej grupy. Program trzeci Polskiego Radia, 28 minut po 21. We'll be right back. Idea is Best, Mandy Indiana i tegoroczny utwór opublikowany już jakiś czas temu. Przy okazji ciekawe, kiedy pojawi się kolejna płyta tej formacji. Poprzednia, przyznaję, było zaskakująco dobra. Zresztą to taki zespół, który potrafi zaskakiwać. Ja przyjechałem do Państwa dzisiaj właściwie prosto z koncertu. Koncertu, który odbywał się w Muzeum Polin. O godzinie 18 wystąpił zespół, bo ci muzycy właściwie już przyjęli taką nazwę i tak będą się nazywać, Nahum. Czyli Ola Bilińska, Ola Rzepka, Noam Zylberberg, Miłosz Pękala i Piotr Łyszkiewicz. Artyści zagrali po raz pierwszy w Warszawie materiał z płyty, która pojawi się w najbliższy piątek. To jest dosyć szczególny album, którego bohaterem jest żydowski kompozytor pochodzący z Rzeszowa, Nahum Sternheim. Artysta, który tworzył na początku w Polsce, później wyjechał do Stanów Zjednoczonych, także otarł się o Hollywood, zaczął pisać również na potrzeby filmu, ale w którymś momencie ta tęsknota za ojczyzną była tak ogromna, że wrócił do Polski, zginął w 1942 roku, został zamordowany w getcie, ale pozostała jego muzyka, właściwie nieznana, czy też znana przez niewielkie grono artystów. I muzycy postanowili przywrócić pamięć o jego kompozycjach, o jego piosenkach. Te utwory wziął na warsztat perkusista Miłosz Pękala, który opracował je i dostosował do takiego właśnie składu. Płyta, jak powiedziałem, ukazuje się w najbliższy piątek i są to jak najbardziej współczesne wersje tych utworów pisanych na początku XX wieku. One świetnie wpisują się w taki nurt nowej muzyki żydowskiej i nurtu, który przynajmniej w Polsce w ostatnich latach był niezwykle barwny i niezwykle intensywny. Nahum to, jak powiedziałem, już całe przedsięwzięcie w tej chwili muzyczne. Będziemy do niego powracać regularnie. Zresztą Ola Bilińska już na naszej antenie opowiadała coś niecoś na temat muzyki i tej płyty. Ja z przyjemnością wybieram jeden fragment. To jest taka podróż do zupełnie innego świata. Zaczyna się to wszystko bardzo, bardzo w ciemnych barwach, ale później gdzieś dochodzą takie brzmienia, powiedziałbym trochę minimal music, czuć w tym rękę aranżacyjną oczywiście Miłosza Pękali. Der Gärtner heißt Abremele, sein Weib allein nach Homele, Schleimele, Kindele, Kleins. An Oizarele, Spiegele, Eschter, Eis von Wiegele, singt sich schon an Igende, La Scheins. An Oizarele, Spiegele, Eschter, Eis von Wiegele, singt sich schon an Igende, La Scheins. Man nennt mich mit mein Kind zum Militär. Die Mama hat so treffer Schreck, wenn sie Mosen gehen weg, tragen die Geil sich schon das Gewehr. Die Mama hat so treffer Schreck, wenn sie Mosen gehen weg, tragen die Geil sich schon das Heimele, zerhossen liegt das Beimele, Zweige Licht zerworfen auf der Erde. Von dem Schein im Stiebele, geblieben ist ein Kribbele, ein Windele versarfet in der Erde. Von dem Schein im Stiebele, geblieben ist ein Kribbele, ein Windele versarfet in der Erde. Ich muzyka piosenki Nahuma Sternheima w nowych interpretacjach w opracowaniu Miłosza Pękali. Miłosz grający na różnych instrumentach perkusyjnych, w wibrafonie, także na syntezatorach. Ola Bilińska śpiewa, na perkusji gra Ola Rzepka, na fortepianie i innych instrumentach klawiszowych Noam Zylberberg. Podczas sesji wziął udział również Mikołaj Trzaska, natomiast w wersji koncertowej z zespołem występuje Piotr Łyszkiewicz. To jest przedpremierowa muzyka. Cały album w najbliższy piątek i inne piosenki. Na pewno będziemy do nich powracać. Za 16-17 minut godzina 22. Przypominam, w Samocha po 22 rozmawiać będziemy o różnych rodzajach improwizacji fortepianowej, fletowej, elektronicznej. Naszym gościem będzie Dominik Strycharski, a teraz, jak to zwykle bywa w niedzielę, słuchamy bardzo różnej muzyki. Teraz proponuję Państwu podróż, może nie taką bardzo odległą, ale do świata amerykańskiej muzyki repetytywnej. To będzie kompozycja Steve'a Reicha, New York Counterpoint z połowy lat 80. na klarnet i taśmę, partia klarnetu wielokrotnie zarejestrowana. To będzie wersja, którą wykona Timothy Lyons, klarnecista London Symfonietty.